na bomoi nanga na mona ngote soki na tali bomoi nanga motema basi yeso yo libota nanga souffrance leki e pe promesse zalie galo timi tune komi ebele papa e oyo loba toko sara na bomoi nanga na mona ngote soki na tali bomoi nanga motema basi yeso yo Botananga souffrance leki e pe promesse zalie Yolobaki na bangate Yahweh Yolobaki na lelate Papa Yolobaki okosala nanga kasi lelo yo mituna esila kate na bomoi nanga Yolobaki na bangate Yahweh Yolobaki na lelate Papa Yolobaki okozala nanga kasi lelo yo mituna esila te na bomoi nanga kasi lelo yo mituna esila kate na bomoi nanga Na lobina le Canada li français bona zo lobiko na koti na ba prière ya jeune mais changement exacté soki na tali bo moina nga na yo ki passé matié na tali li botana nga Sozo tanga Yolo bakyo kosala shilo Oumeli pe mingi e Talobina le Canada li français Bona zwa lopiko La gotina ba prière ya jeune Mais changement les athé Soki natali bo moi nangana yo ki passe matie Natali li pota nanga ima ya misezo tanga Yolo bakyo kosala shilo Oumeli pe mingi e Yolo baki na bangate Yahweh Yolo baki na lelate Papa Yolo bakyo kosala nanga Kasi lelo mitune silakate Shilo yo zali watie Yolobaki na bangate Yahweh Yolobaki na lelate Papa Yolobaki okozala nanga Kasi lelo mitune silakate Shilo yo zali watie Sala Yahweh sala Sala papa e Sala Na bomoi nanga e Sonye sala bika mwa papa eh mote ma pasi papa eh sala ndenge na yo eh alingina bonda kebwe sala na bomoi na